בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות חלב ודם הלכה ג'. על פי המאמר המתחיל, ויהי הם מריקים סכם וכולי בספר הראשון, עיין שם כל המאמר היטב. והכלל בקיצור הצריך לעניין זה הוא, כי תיקון השכל הוא על ידי תיקון המזבח, שהוא בחינת אכילה בקדושה וכו'. ותיקון שלמות המזבח הוא על ידי גרים וכו'. וגרים נעשין על ידי צדקה לנפשות רבות. והעיקר על ידי הצדקה לצדיקים האמיתיים שהם כלולים מנפשות רבות וכו'. כי על ידי הצדקה נעשה בחינת אוויר הנח והזך. כי על ידי הצדקה קונה לו נפשות ורעים ואוהבים, ועל ידי האהבה שהוא בחינת התדבקות רוחה ברוחה, רוח האוהב ברוח הנאהב, על ידי זה נעשה בחינת אוויר הנח והזך וכו', ועל ידי זה נשמע למרחוק את הדיבורים הקדושים של הצדיקים האמיתיים וכו' וכו', עד ששומעים רחוקים ובאים ומתגיירים וכו'. כי יש טוב הכבוש בין האומות, דהיינו בחינת חלקי נשמות ישראל. כי כל הטוב הוא רק בחינת נשמות ישראל. וזה הטוב הכבוש אצלם, הם מתגברים עליו כל כך עד ששוכח את מעלתו. ועל ידי הצדקה, שעל ידי זה נעשה אוויר הנח והזך, על ידי זה שומע ורואה הטוב הכבוש הנ"ל את דברי הצדיקים, ואזי הוא נזכר את מעלתו איך שבא ממקום גבוה ועליון מאוד, כי הוא בחינת חלקי נשמות ישראל שבשבילם נברא כל העולם. כי ישראל עלו במחשבה תחילה, כמו שאמרו, בראשית ברא בשביל ישראל שנקראו ראשית וכו'. ובהם נמלך השם יתברך בשעת בריאת העולם וכו'. ואזי מתחיל זה הטוב להצטער ולרחם על עצמו, אשר נפל ממקום גבוה כזה ועתה הוא כבוש בידם וכו'. ורוצה להמשיך עצמו ולחזור למקומו. ועל ידי זה נעשים בעלי תשובה וגרים, ועל ידי זה נשלם המזבח וכו'. ולפעמים, כשהרע רואה שהטוב משתוקק וממשיך עצמו ורוצה לחזור בתשובה, אזי הם מתגברים על הטוב ומביאים אותו לתוך העלמה יתרה, דהיינו שמביאים אותו לתוך פנימיות מחשבתם. ואזי יוצא זה הטוב בזרע הילודים וכו', בבחינת השם יספור בכתוב עמים זה יולד שם וכו', עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת איסור חלב שאסור באכילה, ובקורבנות עולה החלב דייקה לריח ניחוח, כי עיקר קורבן הוא החלב העולה לגבוה. כי חלב הוא לשון מיטב, וכמו שכתוב, כי טוב כל ארץ מצרים לכם וכו', ויכלו את חלב הארץ. כי החלב יונק מבחינת הטוב הנ"ל. כי עיקר החלב הוא שעל הכסלים והכליות. והכליות הם כלי ההולדה ושם מקום העצה, כי כליות יועצות כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי מחשבה שבמוח נמשכת עד הכליות, ושם נתהבין העצות וכו'. ועיקר הטוב הוא בפנימיות המחשבה ונמשך עד מקום העצה, בחינת כליות יועצות. כי ישראל עלו במחשבה תחילה ובהם נמלך ונתייעץ בבריאת עולמו. היינו, כי בתחילה עלו במחשבה ואחר כך נמשכו לבחינת מקום העצה כביכול. ואז נמלך ונתייעץ בהם. נמצא שעיקר הטוב שהוא בחינת נשמות ישראל נמשך במקום העצה שהוא בחינת כליות יועצות שהם כלי ההולדה. ועל כן, לפעמים, כשהטוב נכבש ביניהם מאוד ואין מניחין אותו לצאת, אזי הטוב יוצא בזרע הילודים. כי כשנמשך הטוב בבחינת ההולדה, שהוא בחינת כליות יועצות שהם כלי ההולדה, אזי אין הרע יכול להתגבר עליו, כי שם בבחינת מקום העצה שהם כלי ההולדה, שם הוא בחינת שורש הטוב שעלה במחשבה תחילה, ובו נמלח ונתייעץ וכולי, בחינת עצה וכולי כנל. נמצא שעיקר בחינת הטוב הוא בבחינת כליות יועצות שהם כלי ההולדה. ושם עיקר החלב החופה על הכליות היועצות. ועל כן חלב לשון מיטב כנל, כי הוא יונק מבחינת הטוב הנל, שעובר והולך דרך כלי ההולדה שהם כליות יועצות כנל. ועל כן עיקר הקורבן הוא החלב, כי עיקר הקורבן הוא להוציא ולהעלות הטוב הכבוש בין האומות והסתרא אחרא, להוציאו ולהעלותו לשורשו. כי הקורבן בא על ידי חטא, ועל ידי החטא נתערב טוב ורע, ונפל הטוב בגלות בין האומות והסתרא אחרא, כפי בחינת החטא חס ושולם. ועל זה מביא קורבן כדי לברר ולהעלות הטוב הכבוש ולהעלותו לשורשו. כי הקורבן הוא בחינת הון יוסיף רעים רבים הנ"ל, שהוא בחינת צדקה. כי הקורבן הוא מה שמנדר ונותן לקורבן מיגיע כפו, שהוא בחינת צדקה. וגם מכל הקורבנות היה מגיע חלק לכהן, כי אפילו מעולות היה מקבל הכהן האורות. והכהן איש חסד הוא איש שלום, כמו שכתוב, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. והוא בחינת הצדיק והרב שבדור, כמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ודרשו רבותינו זל עם הרב דומה וכו'. נמצא שעל ידי שהאדם מנדר ונותן לקורבן, שזהו בחינת צדקה, על ידי זה נעשה בחינת אוויר הנח והזח. כי הקורבנות עושים שלום, שהוא בחינת הון יוסיף רעים רבים, שעל ידי זה נעשה אוויר הנח והזח כנל. ועל כן עיקר כל הקורבונס הם רק בארץ ישראל וירושלים ובית המקדש. כי ארץ ישראל הוא בחינת אוויר הדחיה, בחינת אוויר הנח והזח, כי אוויר עד ארץ ישראל מחכים. ושלום ואהבה הוא על ידי שלמות הדעת, בחינת וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי וכו', כי מלאה הארץ דעה וכו'. ועל כן אוויר עד ארץ ישראל שהוא מחכים, על ידי זה שם עיקר האהבה והשלום שתלוי בדעת וחוכמה כנל. וזה בחינת ונתתי שלום בארץ, כי עיקר השלום הוא בארץ ישראל כנל. ועל ידי השלום והאהבה שהוא בארץ ישראל דייקה, על ידי זה האוויר הוא שם נח וזח, בחינת אוויר הדחיה. וירושלים נבחר מכל ארץ ישראל, כי עיקר שם ירושלים על שם השלום. כי על שם זה נקרא ירושלים, על שם יראה שלם, כמו שאמרו רבותינו זל. כי מתחילה הייתה נקראת שלם, כמו שכתוב, ומלכי צדק מלך שלם וכו'. וכן הבית המקדש נקרא סוכת שלום. ועל כן דרך שם עולים כל התפילות למכון שבטם השמיימה. כי שם אוויר הדחיה, אוויר הנח והזח, שעל ידי זה עולה התפילה למקומה ואין מי שיבלבל אותה. וזה בחינת הקורבנות שהיו קרבים בבית המקדש שעומד בירושלים וארץ ישראל, שהם בחינת שלום, שהוא בחינת אוויר הנח והזח כנל. ועל ידי הקורבנות שהם בחינת צדקה כנל, על ידי זה נזדקך האוויר ביותר כנל, ואז נעשה ביותר בחינת אוויר הנח והזח. ואז יוכל הטוב הכבוש שנכבש בין האומות והסתרא אחרא על ידי חטאיו, ועכשיו על ידי שנזדקך האוויר ביותר, על ידי הקורבן, יוכל הטוב הכבוש הנ"ל לשמוע את דיבורים הקדושים של ישראל, ואז נתעורר וזוכר את מעלתו ומתחיל לרחם על עצמו וחוזר לשורשו כנ"ל. ב. וזה בחינת כהנים בעבודתן וישראל במעמדן. כי בשעה שהיו הכהנים עוסקים בעבודה שעל ידי זה נזדקך ונתברר האוויר כנל, כי העשן של המזבח היה עולה ומגרש כל האווירים רעים בחינת רוח רעה, והיה מזכך האוויר בבחינת אוויר הנח והזח כנל, ואז היו ישראל עומדים במעמדן והיו מדברים דיבורים קדושים בחינת דיבור הישראלי הנאמר במאמר הנ"ל, כדי שזה הדיבור יהיה הולך ונשמע להטוב הכבוש, כדי שיזכור את מעלתו וישוב לשורשו כנל. ועל כן היו ישראל במעמדן עוסקים בפרשת בראשית ובפרשת האזינו, כי על ידי זה היו מזכירים את הטוב הכבוש, את מעלתו הגדולה שבשבילו נברא כל העולם, שזהו בחינת בראשית ברא וכו', שכל הבריאה בששת ימי המעשה, הכל היה בשביל ישראל שעלו במחשבה תחילה שהם נקראים ראשית כנל. וזה בחינת שירת האזינו. כי עיקר שירת האזינו, אמר משה רבינו, בשביל זה הטוב הכבוש בין האומות והסתרא אחרא. וזכירו במקום שהוא שם, שישוב למעלתו ושורשו. כי משה צפה עד סוף כל הדורות, שאז יהיה נכבש ונסתר הטוב בהסתרה והעלמה יתרה מאוד, כמו עכשיו בעקבות משיחה. כמו שכתוב שם, ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא וכו'. ואז בא הטוב בהעלמה והסתרה יתרה מאוד מאוד, בבחינת הסתרה שבתוך הסתרה. עד שנדמה כמעט חס ושולם, כאילו אפס תקווה חס ושולם לעורר הטוב הזה. אבל משה רבינו צפה על כל זה ואמר השירה הזאת, כדי שעל ידי זה השירה הזאת יתעורר הטוב ממקום שהוא שם, ואפילו בסוף הדורות הללו, כדי שיזכור מעלתו וישוב בתשובה ויחזור לשורשו. כמו שכתוב שם, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפיזרו. וזה שכתוב שם בשירת האזינו, ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילה לשמעון וכו'. היינו, בחינת הטוב שהוא חלק נשמות ישראל הנמצא בארץ מדבר ובתוהו. דהיינו שהוא כבוש במדבר ובתוהו בין העקום והסתרא אחרא. וזהו יסובבנו יבוננהו וכו', שהסתרא אחרא מסבבת אותו ובונה עליו ומקיף אותו בכמה מחיצות של ברזל. אבל השם יתברך חושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח, ועושה תחבולות לעורר את הטוב ההוא כנל. וזהו יצרנו כאישון עינו, כנשר יאיר כינו וכו'. דהיינו שהשם יתברך ברחמיו נוצר ושומר את הטוב ההוא, ועושה תחבולות לעוררו ולהזכירו שישוב לשורשו. ועל כן התחיל משה השירה, אזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. דהיינו שמשה רבינו ציווה וגזר שהשמיים והארץ יאזינו וישמעו היטב דבריו הקדושים. דהיינו שהאוויר יזדקך בבחינת האוויר הנח והזח, כדי שיהיו דבריו הקדושים נשמעים היטב, ולא יהיה כוח להרוח רעה, רוח שערה, לבלבל ולהרבב האוויר. רק הכל יהיו נחים ויאזינו וישמעו דבריו היטב, כדי שישמע הטוב הכבוש את דבריו הקדושים, כדי שיזכור את מעלתו הגדולה וישוב לשורשו ממקום שהוא שם, אפילו בסוף הדורות הללו. אפילו מתוך העלמה והסתרה יתרה מאוד מאוד כמו עכשיו, בבחינת וענתה השירה הזאת וכו', כי לא תשכח וכו'. נמצא ששירת האזינו הוא בחינה הנ"ל, לעורר הטוב הכבוש. וזהו בחינת בראשית וכו' כנ"ל. כי על ידי מעשה בראשית מזכירין ומראין להטוב את מעלתו, כי הכל נברא בשבילו כנ"ל. ועל כן היו אנשי המעמד עוסקים בפרשת בראשית ופרשת האזינו בשעת הקרבת הקורבנות, כדי לעורר על ידי זה את הטוב הכבוש שיחזור לשורשו. כי על ידי הקורבן נזדקך האוויר כנ"ל. ואז כשמדברים דיבור הישראלי שהוא בחינת הדיבורים הקדושים של אנשי המעמד כנ"ל, על ידי זה היה נשמע הדיבור הקדוש הזה לטוב הכבוש, ועל ידי זה היה נזכר את מעלתו והיה חוזר לשורשו, שזהו בחינת גרים שהם שלמות המזבח כנ"ל. וזהו בעצמו בחינת הקורבנות שהם עיקר שלמות המזבח, כי על ידי הקורבנות חוזר הטוב למעלתו וכו' כנ"ל. ג. ועל כן עיקר מה שהיו מקריבים לגבוה הוא החלב, שהוא לשון מיטב, בחינת הטוב הכבוש הנ"ל. כי הוא יונק מן הטוב שהוא בחינת כליות יועצות, כי בו נמלח ונתייעץ וכו' כנ"ל. ועל כן היו מקריבים מן הקורבן את החלב דייקה, כדי להעלות הטוב הכבוש שהוא בחינת חלב לגבוה, לשם מטבח, בחינת אישי ריח ניחוח להשם. כדי שישוב למעלתו ושורשו, שזהו עיקר בחינת הקורבן כנל. ד. ועל כן להדיות אסור החלב באכילה. כי הטוב הקבוע שם בבחינת חלב אי אפשר לבררו על ידי האכילה. כי הוא בבחינת הטוב הכבוש בהסיטרא אחרא מאוד, בבחינת מה שנאמר שם במאמר הנ"ל, שלפעמים הם מתגברים על הטוב מאוד, עד שאי אפשר בשום אופן להוציאו, ואז יוצא הטוב בזרע הילודים וכו'. וזה בחינת החלב שיונק מהטוב הזה שיוצא בזרע הילודים, שעובר והולך דרך הכליות יועצות שהם כלי ההולדה. והחלב הוא עליהם ויונק מהם. ובשביל זה נקרא חלב לשון מיטב כנל. וזה החלב הוא תוקף שמנוניות הגוף שמתגבר על הטוב, בבחינת כי כיסה פניו בחלבו. פנים הוא השכל שהוא הטוב כנל, בחינת חוכמת אדם תאיר פניו. והשכל הוא הטוב, בחינת ישראל עלה במחשבה שהוא בחינת השכל, בחינת גם בלא דעת נפש לא טוב. והחלב מכסה על זה הטוב בבחינת כיסה פניו בחלבו. ואז, כשמתגברים תאוות הגוף שהן בחינת שמנוניות חלב הגוף על הטוב, אז היחס ושולם אין הטוב שומע כלל את ההתעוררות שישוב למעלתו, בבחינת זה דרכם כסל למו. ואמרו רבותינו ז"ל, חלב יש להם על כסליהם שמכסה עליהם. שעל ידי זה אין שומעים כלל דברי מוסר ואין המסתכלים על תכליתם מה יהיה בסופם. ושמה תאמר שכחה יש להם, תלמוד לומר ואחריהם בפיהם ירצו סלע וכו'. דהיינו שמזכירים בפיהם את סופם ואף על פי כן אין המתגברים לשוב לשורשם. וכל זה מחמת החלב שיש להם על כסליהם שמכסה עליהם. נמצא שהחלב חופה על הטוב ויונק ממנו. ועל כן החלב הוא אסור באכילה לישראל, כי אי אפשר לנו לבררו בשום אופן על ידי האכילה. כי הטוב כבוש ומהודק שם מאוד מאוד שאי אפשר לו לצאת כנל. רק על ידי האש שעל המזבח, על ידי זה יכולים לברר ולהוציא גם הטוב ההוא שבחלב. ועל כן בקורבון נסיקר הקורבן הוא החלב דייקה. כמו שכתוב כל חלב להשם, כי זה עיקר הקורבן לברר ולהעלות הטוב הכבוש מאוד, שזהו בחינת חלב שיונק מן הטוב הכבוש מאוד. ועל ידי אש שעל המזבח נכלה הרע ונתברר הטוב, כי מהאש יצאו והאש תאכלם ונאכל הרע, ואז עולה הטוב לשורשו ונשלם פגם המזבח כנל. ה. וזה בחינת תענית, שלפעמים האדם צריך לתענית בשביל תשובה על חטאיו. כי לפעמים הטוב כבוש מאוד מאוד על ידי החטאים עד שאי אפשר לבררו ולהעלותו. ואז אי אפשר לאכול בקדושה, כי עיקר האכילה בקדושה הוא על ידי תיקון המזבח, שהוא על ידי שמעלין הטוב הכבוש לשורשו כנל. ואז יכולים לאכול בקדושה. כי עיקר אכילה בקדושה הוא לברר ניצוצות הקדושים שיש בדבר שאוכל. והניצוצות הקדושים הם בחינת חלקי הטוב מנשמות ישראל שהכל נברא בשבילם. ועל כן כשזוכה להזכיר את הטוב את מעלתו עד שיהיו נעשים בעלי תשובה וגרים, אז מתעוררים גם ניצוצי חלק הטוב שבדבר שאוכל, ואז יכול לאכול בקדושה. דהיינו לברר ולהעלות ניצוצות שיש בהדבר שאוכל כנל. ועל כן לפעמים, כשהטוב כבוש מאוד חס ושולם, עד שאי אפשר להעלותו, אז צריכים לתענית, כי אז אי אפשר לאכול בקדושה, וצריכים לתענית. ועל ידי התענית נתמעט חלבו שהיה מכסה על הטוב כנל. ועל כן התענית במקום קורבן כמובן. ועל כן על ידי התענית מכניע החלב המכסה על הטוב, ואז יכול הטוב לזכור את מעלתו ולשוב לשורשו כנל. ועל כן ניתה בספרים, שמי שעוסק בתורה אינו צריך להתענות, כי התורה נקראת אש, כמו שכתוב, הלוחות דברי כאש. ועל ידי אש של התורה הוא יכול להכניע ולשרוף את החלב המחסה על הטוב, עד שישמע הטוב את דיבוריהם הקדושים של התורה וישוב למעלתו ולשורשו. כי העוסק בתורה כאילו הקריב כל הקורבנות כולם, כמו שאמרו רבותינו זה על פסוק, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת וכו'. ועל ידי הקורבנות נשרף החלב ועולה הטוב לשורשו כנ"ל. וו. ועל כן ביום שנבנה בית המקדש נאמר שיר השירים אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו. כי עיקר בניין בית המקדש הוא בשביל השלום, דהיינו שיהיה נעשה בחינת אוויר הנח והזך, שזה נעשה על ידי השלום והאהבה, שהוא בחינת התדבקות רוחה ברוחה כנ"ל. שעל ידי זה שומע הטוב וזוכר את מעלתו, ונעשים גרים שהם שלמות המזבח, שזהו בחינת כל הקורבנות כנ"ל שהיו בבית המקדש. וזהו, ישקן עם נשיקות פיו וכו'. נשיקין זה בחינת התדבקות רוחה ברוחה כידוע. היינו בחינת שלום ואהבה, בחינת אוויר הנח והזך כנ"ל. וזהו, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן עלמות תאבוך. ופרש רשי, בא יתרו ונתגייר, בא רחב ונתגיירה וכו'. כי על ידי השלום, בחינת נשיקין, בחינת התדבקות רוחה ברוחה, שהוא בחינת אוויר הנח והזך, על ידי זה נעשים גרים כנ"ל. זין. וזה בחינת השתתחות על קברי הצדיקים האמיתיים, שהוא דבר גדול מאוד, כי זוכין לתשובה על ידי זה. כי כשמשתתח על קבר הצדיק האמת, זה בחינת התדבקות רוחה ברוחה, כמובן בכתבי האריזל, שזה עיקר כוונות ההשתתחות על קברי צדיקים. לעד בקרוחה ברוח הצדיק. ועל ידי זה נעשה בחינת אוויר הנח והזך כנ"ל. כי מקום הקבר של הצדיק האמת הוא בחינת ארץ ישראל, בבחינת צדיקים ירשו ארץ, שהצדיקים זוכים לירש ארץ ישראל במקום קבורתם. וכמו שמספרים העולם בשם הבעל שם טוב ז"ל, שאמר שפעל אצל השם ידבח שמקום קבורתו יהיה בבחינת ארץ ישראל. וארץ ישראל הוא בחינת אוויר הנח והזך כנ"ל. ועל כן, מסוגל שם מאוד, במקום קבר הצדיק האמת, לעורר ליבו, להזכיר את עצמו היטב היטב מה הוא עושה בעולם הזה, ולהזכיר את הטוב הכבוש אצלו בגלות גדול, שיזכור את מעלתו היכן הוא בעולם, כי הוא מזרע ישראל שבשבילם נבראו כל העולמות כולם וכו'. ועכשיו הוא נפל למקום שנפל. ולפעמים יכול להיות שאדם לא ישמע כל זה. ולפעמים אפילו כשידבר לעצמו דיבורים כאלו, אף על פי כן יכול להיות שלא ישמע חס ושולם, מחמת שהטוב כבוש בגלות גדול מאוד. אבל כשזוכה לבוא על קברי הצדיקי אמת, ששם הוא בחינת אוויר הנח והזך, ואין שם שום רוח רע שיפריד בין הדיבורים הקדושים, ובין הטוב הכבוש, ואז זוכה לשמוע את דיבורים הקדושים של הצדיקי אמת, שהיו מדברים ועוסקים תמיד להזכיר את הטוב הכבוש ולהחזירו בתשובה, ועכשיו יכול הטוב לשמוע היטב את דיבוריהם הקדושים, ואזי זוכר את מעלתו ויכול לזכות לתשובה ולחזור לשורשו. וזה בחינת אמרת להשם, עד נהייתה טובתי בל עליך. היינו, לפעמים, אף על פי שאתה אומר להשם עד בנייתה, ואתה רוצה לחזור אליו יתברך, ואף על פי כן טובתי בל עליך, דהיינו שאף על פי כן הטוב שבידיין אינו חוזר ושב אליך, מחמת שנתעדק ונתקשר בגלות גדול מאוד רחמון אל יצלן. התיקון לזה לקדושים אשר בארץ אמה, היינו על ידי כוח הצדיקים הקדושים אשר בארץ אמה, כשזוכים לבוא על מקום קבורתם הקדוש, על ידי זה נתעורר הטוב וחוזר לשורשו בתשובה שלמה כנ"ל, אמן ואמן.